Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty po godzinie drugiej to czas najwyższy, byśmy rozpoczęli nocną porą naszą folkową podróż, niespieszną, w związku z tym wszyscy ci, którzy słuchają nas o tej porze, mogą wsiąść z nami do pociągu nie byle jakiego, do trójkowego osobowego, albo pozostać na stacji, na peronie. To stacja z szyldem osobliwości muzyczne. Nie ponieważ pociąg i tak jeździ tak wolno, że zwykle od tej stacji się nie oddalamy zbytnio. W sumie żadna różnica. Wszelako można nawiązać z nami kontakt z pociągiem, pisząc na adres wojciech.osowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie, a ten znajduje się na platformie facebookowej Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Takie rzeczy. To tyle tytułem wstępu, a teraz już naprawdę zaczynamy. Wprawdzie kupa lnocka jakiś czas temu minęła, ale potraktujmy to jako bardzo spóźniony after. na dobry początek słońce Wrót z Białorusi, bo gdy jechałem do radia, usłyszałem, że nasz kolega przed godziną 12 mówił, że to już tak na zakończenie i do snu układał, a wydawało mi się, że troszkę słuchaczy jednak pozostaje późną porą przy radioodbiornikach, z różnych przyczyn nie śpią. Nie śpi na przykład stały słuchacz, biskup Nitifor z Podpieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, towarzyszącego słuchaczom na żywo, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Z tą porą nieludzką to dziwnie bywa, bo na przykład nasza stała słuchaczka z Argentyny o tej porze nie podejmuje gości i raczy się frykasami takimi jak kaszanka z rodzynkami, o ile dobrze pamiętam, chociaż nie odzywa się od czasu, kiedy Argentyna odpadła na mundialu. Ciekaw jestem państwa korespondencji, ale ten rok jest dość szczególny. Zawsze miałem dylemat, bo Globaltica to festiwal, na którym zapowiadam zespoły, w związku z tym nieobecność byłaby dość widoczna. A w tym samym czasie tuż obok mnie odbywa się festiwal w Czeremsze. A w tym roku organizatorzy najwyraźniej doszli do porozumienia, bo Globaltica pod koniec lipca, a tydzień wcześniej Czeremcha. Coś się ruszyło, zmieniło i chyba na lepsze. W Czeremsze starzy, dobrzy bampersi. Kto przegapił, niech żałuje, ale może pojechać do Czeremchy i zobaczyć polski zespół The Pogues, który nie niewolniczo naśladuje, a nawiązuje do tego stylu. No i zup. Grupa ukochana przez redaktora Wilczura. To między innymi w Czeremsze, a na Globaltice Hunhurtu, czyli grupa, którą zakładał nasz Albercik. Pan Stefan, jak zwykle, napisał wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę, dzisiaj osobliwych oraz psy, koty i inne zwierzęta. Nie pozdrawiam tym razem siatkarzy, bo coś przyblokowali. Muszę przyznać, że audycja z poprzedniego tygodnia zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Muzyka świata, Mongołowie, drumla ustna, rewelacyjna. W ogóle ich muzyka bardzo podobająca jest. Finlandczycy? Cóż, jedyni w swoim rodzaju. Szwajcarzy nieźle grają i to nie tylko w piłkę, ale coverom moje stanowcze nie. Wreszcie jest się do czego przyczepić. A co do czytanek, komisarz Heinz, jak Ketchup, czyli Mariusz Czubej w Dziewczynce zapalniczką, znowu zmaga się z przeciwnościami losu oraz demonami i nałogami. I tutaj a propos Finlandczyków, skąd się wzięli Finlandczycy? Otóż on dziś w latach 80. w Mielcu był mecz reprezentacji młodzieżowych Polski i Finlandii i speaker zapowiadający mecz na fakt wbiegnięcia Finów na boisko rzekł w te głosy: Finlandczycy wbiegli na boisko. Błędowego więcej nie powtórzył, ale tak mi się to spodobało, że Finowie zostali u mnie Finlandczykami. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Kronobyl. Patrzę, być może jacyś Finlandczycy i u nas wybiegną, ale jak na razie mamy coś, co wprowadzi nas w klimat, jako że mamy gościa. Mówię, że mamy, ale tak nie do końca, bo naszym gościem dzisiaj jest Witold Vargas. Ci z Państwa, którzy śledzą wydarzenia na scenie folkowej, pamiętają, że w latach 80. był jednym z filarów legendarnej formacji Warszawia Manta. Czasy to były bardzo ponure, szare, tak szare, że prawdopodobnie przeraziłyby i hip-hopowców z blokowisk dzisiaj. A w tej szarej Warszawie grupa młodych ludzi przebranych w poncza pojawiała się zazwyczaj niezapowiadana na ulicach i grała muzykę południowoamerykańską, która wówczas była kompletnie nieznana. Warszawia Manta, tak się nazywali. Rano, pamiętam, często można było ich spotkać pod toaletą w przejściu dla pieszych w samym centrum, a wieczorem bywało w Filharmonii Narodowej. Taka schizofrenia, jeśli chodzi o miejsca. To kiedyś ci z Państwa, którzy słuchają osobliwości od jakiegoś czasu, być może kojarzą Witka Vargasa za sprawą różnych postaci, które powołał do życia, chociażby Papa Jajcy. Ale nie tylko. Od czasu do czasu przychodził do nas i wspierał nas swoim talentem, bo opowiadać naprawdę umie. Bardzo się zmartwił, gdy osobliwości przeszły na godzinę drugą w nocy, bo jako nauczyciel musi rano wstawać. Wiem, że są wakacje, ale nie dotyczą one nauczycieli i w związku z tym poprosił, by jakoś sprawę technicznie załatwić i udało się. Spotkaliśmy się w studiu, ja mu nie przeszkadzałem, a on snuł swoją opowieść, którą zgodnie z Państwa życzeniem tak rozciągnął, że zajmie nam to 3 wieczory. Podejrzewam, że ten trzeci jest naprawdę brawurowy, ale pierwszy też istotny, bo to wprowadzenie do całej historii. Zanim jednak to nastąpi, Tania Naranjo. Witek Vargas Stettmeier jest, jeśli tak mogę powiedzieć, pół Polakiem, pół Latynosem. Tania Naranjo mieszka w Szwecji, a pochodzi z Chile. Tych dwoje się spotkało w Skierniewicach na festiwalu, gdzie Witek opowiadał i pokazywał prace graficzne, a Tania miała swój recital. W związku z tym pomyślałem sobie, skoro Witek, to nocną porą, czemu nie Tania Naranjo, czyli pomarańczka. Cuando se abre la boca del destino, una luz gris revienta el horizonte, su polvo ilumina los caminos y por momentos deshace el humo de la noche y su carril afila ese destino que nos lleva a la tierna gravedad del ser. Cuando se abre luz gris revienta el horizonte. Su polvo ilumina los caminos y por momentos deshace el humo de la noche. A tymczasem Nici pisze, że dzisiaj dzień pocałunku. Patrzę na tanie naranjo i muszę przyznać, że to jest artystka, którą chętnie bym do Polski jeszcze raz zaprosił. Niebywały talent, znakomicie gra na fortepianie, skończyła konserwatorium w tej właśnie klasie i w klasie śpiewu. Z równą swobodą wykonuje dzieła klasyczne na fortepianie, orkiestrę, przeróżne, naprawdę karkołomne koncerty, ale daje radę również i w triu jazzowym, jak słyszeliśmy, a także i solo, śpiewając pieśni latynoskie. Natomiast najnowszy projekt, ten, który chciałbym naprawdę tutaj nad Wisłą pokazać, to Tania Naranjo wraz z Miną z Finlandii, akordeonistką. To jest naprawdę coś niesamowitego. Tanga i nie tylko. Niesamowity power i do tego lekkość i zwiewność. O, Tania Naranjo, na dobry początek, a ja tylko powiem, że Witka Vargasa zaprosiliśmy nie bez przyczyny. Być może ci z Państwa, którzy buszują po księgarniach, znają jego cykl opowieści o duchach, o smokach, bestiariusz słowiański, kilka tomów. No i teraz przyszła pora na przyjrzenie się magicznym zawodom. Kolejny tom i właśnie o nich cała historia. Witek pomyślał, aż w końcu wybrał jeden z rozdziałów, którego kurczowo się nie trzyma w swych opowieściach, ale no powiedzmy streszcza. A zatem patrzę na zegar, w 14:30 możemy zacząć. Transmutacja to jest główna myśl mojej nowej książki. A o co w tym chodzi? Chodzi o to, że kiedyś dawno, w czasach legendarnych, wierzono, że każda rzecz, każdy materiał, każdy kamień, jeżeli jest zakopany w ziemi, z czasem powoli uszlachetnieje i zamienia się w coś bardziej pożytecznego dla człowieka. Zwykły kamyczek z czasem mógł stać się bryłką żelaza, a jeszcze jakby trochę poczekać i mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości, to mógł się zamienić w złoto. No, ale to było na czasy boskie. Bóg mógł sobie pozwolić na to, żeby poczekać na przykład 5000 lat. Ale człowiek uzbrojony w absolutną niecierpliwość? Nie. I dlatego powstali kowale i alchemicy, czyli tacy czarodzieje, którzy postanowili ten proces przyspieszyć. I to właśnie nazywali transmutacją. Kowal, wbrew pozorom, jest takim prawdziwym, autentycznym, starożytnym alchemikiem. Bo mowa będzie właściwie przede wszystkim o żelazie. Żelazo, które nie występuje na ziemi w postaci czystej, kiedyś spadało tylko i wyłącznie z nieba, jako bryłeczki, i wierzono, że te bryłeczki przynoszą razem z żelazem, z tym kruszcem, moc bogów. Więc czarodziejem był ten, który potrafił wydobyć miecz z kamienia. No właśnie. A propos miecza. Witaj Wojtku, pozdrowienia z dalekiej podróży. Audycja Czad. Dawno cię nie słyszałem. Pozdrowienia Wacek Barański, szablista. No, jeśli chodzi o pana Wacka, to miałem przyjemność krzyżować z nim klingi ostatnio i dobrze ten pojedynek wspominam, bo wygrałem, co jeśli chodzi o pana Wacka wcale nie jest takie oczywiste. Ucieszył mnie tym mailem. Spotkamy się prawdopodobnie na mistrzostwach drużynowych, które chyba we wrześniu w Sosnowcu. Tymczasem kujemy miecze, a u nas, skoro o kowalach, to Eiskart, czyli grupa niemiecka, metalowa, która oprócz muzyków na scenie ma kowala kującego w rytm i w związku z tym uważam, że to skojarzenie banalne, ale trafne. Es lässt mich versinken, in Trauer trinken, mein Herz, es quält mich nicht mehr. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Versinken, in Trauer trinken, mein Herz, es quält mich nicht mehr. Mein Herz, es quält mich nicht mehr. Das Meer ist so endlos, es nimmt meinen Schmerz, es ist so groß, es lässt mich versinken, in Trauer trinken, mein Herz, es quält mich nicht mehr. Denn das Meer, das Meer, das Meer ist so endlos, es nimmt meinen Schmerz, es ist so groß, es lässt mich versinken, in Trauer trinken, mein Herz, es quält mich nicht mehr. Und ich ende als Träne im Meer. O, serdeczne pozdrowienia dla miłego pana redaktora, pani realizator, czyli pani Grażyny, oraz dla wszystkich słuchaczy zasyła, jak to kiedyś się mówiło, Asia. A ponieważ dzisiaj dzień pocałunku, kurtuazyjnie panią Asię w łapkę całuję w imieniu nas wszystkich. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Cieszę się niezmiernie, że mogę słuchać audycji ponownie. Szkoda, że nie może pan czytać świetnej, acz niedocenianej literatury. Może mógłby pan coś polecić? Szkoda, że audycja jest nadawana o tak nieludzkiej porze. Niestety nie mam możliwości słuchać pana regularnie w porze nadawania. Czy istnieje jakiś zapis audycji? Strasznie się pozmieniało. I to nie na lepsze. Niestety, uważa pan Tomasz. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności. No i dziękuję za Batorego, jak zwykle. Tak napisał pan Tomasz do nas. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na to, co mógłby poczytać, to proszę śmiało nocną porą się taką uwagą podzielić. Przekażemy. No właśnie. Witek Wargas o kowalach i no oddajmy mu głos. A twory w czasach legendarnych to były właśnie takie ogniste ptaki, które spadały z nieba na ziemię w postaci bryłek żelaza i póki leciały, to paliły się, a jak lądowały na ziemi, gasły. Skąd te bryłki żelaza się brały? Otóż nasze dawne wierzenia słowiańskie powiadają, że niebo to był wielki żelazny garnek, który nas pokrywał całkowicie, ale że był bardzo stary, był mocno popękany i te pęknięcia widać bardzo wyraźnie w nocy. Jeżeli ktoś wyjrzy przez okno i spojrzy w niebo, zobaczy, że całe niebo jest popękane i przez te dziureczki widać ognie krainy bogów. No, jak się zdarzyło tam, że gdzieś tam na niebie strzelił piorun z różnych powodów, o których za chwilę opowiem, no właśnie, powstawał taki odprysk, ten odprysk leciał na ziemię, a ludzie, widząc, że spada bryłka żelaza, lecieli ją złapać, żeby ją znaleźć, ponieważ ta bryłka żelaza przynosiła dobre wieści z krainy bogów, a dokładnie ich moc czarodziejska. No, ale nie zawsze się zdarzało, że ktoś znalazł taką bryłkę. Bywało, że ona spadała na ziemi, czekała na szczęśliwego znalazcę, szczęśliwy znalazca się nie znalazł, no i ona powoli zanurzała się w ziemi. A jak zanurzała się w ziemi, to tę matkę ziemię zapładniała. I od tego zapłodnienia powstawał nowy twór, który wcześniej nie występował na ziemi, nazywał się ruda żelaza. Ta ruda żelaza właśnie zgodnie z wierzeniem alchemików rosła, rozmnażała się i szlachetniała z czasem. I były takie czasy, czasy legendarne, kiedy ludzie nie zdawali sobie sprawy, że właściwie chodzą po gigantycznych pokładach rudy żelaza. Dla nich to były jakieś po prostu brązowe kamienie. No i bardzo dużo czasu musiało minąć, dopóki człowiek odkrył, że wydobywając ten kamień, wydobywając, przemielając go na drobinki, wrzucając do pieca, przepalając, przetapiając i potem przekuwając, można z tego wydobyć i zdobyć dokładnie to samo, co spada prosto z nieba w czystej postaci. No, a jeden ze słuchaczy zastanawia się, czy można zaspać na audycję i najwyraźniej właśnie to mu się przydarzyło, ale już jest z nami. Tymczasem, skoro jesteśmy przy kowalach, temat, który będzie się pojawiał w trakcie naszej opowieści o tym zawodzie, przypomnę, że 3 wieczory nas czekają z Witkiem w kuźni. W związku z tym kilka wersji się pojawi. Brytyjski folkowy standard The Blacksmith, tym razem w dobrze znanej osobliwym wersji Vulture'a Jenkins. On Brytyjczyk, ona Vulture'a, czyli Bułgarka, kiedy śpiewająca w Misterium Głosu Bułgarskiego przyjechała, zakochali się, no i nagrali płytę. Fail and why it made the boy tremble to think she loved. diamonds. Dawno o Bułgarach nie było słychać, a chyba szykują się do ponownego zaatakowania Europy i również churalnie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Vulceva Gentis, jeśli chodzi o tę historię, to powiem, że już dawno po rozwodzie, w związku z tym nie ma co wypatrywać kolejnej płyty. Ale to od czasu do czasu cieszymy uszy. Państwo nie piszą, podam adres wojciech.ossowski przez wesmałpa.polskieradiopisaneraz.pl. W związku z tym od razu możemy przejść do rzeczy. Nadszedł taki dzień, kiedy kowali się na ziemi namnożyło, i ludzie nauczyli się oczywiście przemieniać tą rudę żelaza w coś pożytecznego. Ale wcale to nie znaczy, że siła magiczna, moc boska zawarta w tym kruszcu zniknęła. Wręcz odwrotnie. Dzięki rzadkości występowania i właściwościach tego materiału żelazo zyskało miano magicznego minerału jeszcze zanim człowiek nauczył się go wytwarzać na ziemi. Na przykład, jeżeli rodziło się nowe dziecko, należało schować pod jego łóżkiem igłę przynajmniej albo jakiś kawałek, odłamek starego narzędzia żelaznego. Kobiety w ciąży i w połogu też nosiły w swoim ubraniu przetkane jakąś igiełkę albo jakiś taki szpikulec z żelaza, po to właśnie, żeby złe duchy, te newralgiczne istoty delikatne, nie opętały. Mało tego, żelazo mogło służyć do obrony bezpośredniej w walce wręcz ze złymi duchami. Bywało, że jeżeli człowiek szedł w ciemności i wyobrażał sobie, że wszędzie dookoła, a może i nie wyobrażał sobie, czyhają różne złe duchy, to najlepszym sposobem na nich było wymachiwanie ostrym nożem na oślep w ciemno. Jeszcze więcej, jeżeli posiadał jakąś zagrodę i jakieś zwierzęta, to w odpowiednich porach roku, kiedy wiadomo było, że te zwierzęta są szczególnie narażone na wpływ złych duchów, to wtykało się w ziemię różne ostre narzędzia, ostrzami do góry, licząc na to, że jak przepłynie albo przeleci jakiś stwór, to właśnie zdrapie sobie przynajmniej o te narzędzia ciuchy. No, a jak się skaleczy, to jeszcze lepiej. Żelazo miało różnego innego rodzaju mocy ochronne. Bywało nawet, że stół wigilijny otaczano łańcuchem żelaznym. Ale co ciekawsze, bywało tak, że idzie sobie normalnie człowiek w dzień burzowy, w dzień trąby powietrznej, a tu nagle nadlatuje po niebie czarownica i porywa go ze sobą. Biedna ofiara krzyczy, woła. Jeżeli nikt nie usłyszy, trudno, już po chłopie. Ale jeżeli ktoś zauważyłby taki przypadek, to zaleceniem było, żeby natychmiast chwycił cokolwiek ma żelaznego przy sobie, najlepiej nóż, i wbił natychmiast tą ostrzem w ziemię. Wtedy nie było sposobu, żeby czarownica nie puściła tę swoją ofiarę z tego lotu. No, były pewne jeszcze drobne z tym problemy. Jeżeli człowiek wbił nóż zbyt mocno i zbyt szybko, czarownica w przerażeniu spuszczała swoją ofiarę. Jeżeli leciała zbyt wysoko, to on leciał i łamał sobie oczywiście kości, roztrzaskiwał sobie twarz, właśnie jak mi Wojtek pokazuje. A więc należało wbijać ten nóż bardzo powoli i delikatnie w ziemię. A jak już ta ofiara zlatywała, to należało bardzo delikatnie nóż wyciągnąć z powrotem. To jest moc sama żelaza, ale jeszcze, czyli ostrość, możliwość cięcia i kaleczenia, to pierwsze, drugie, ochrona, a trzecia moc żelaza, jak można się domyśleć, to jest to, że ona potrafi odbijać rzeczywistość w momencie, kiedy jest polerowana. Czyli mamy tutaj lustro. Właśnie w takich okolicznościach zrodziły się legendy o lustrach. Znamy legendę o takiej jednej królowej, która miała synową, nie synową, tylko to była taka usynowiona księżniczka, która zadawała się z krasnoludkami. Ona nie wiedziała dokładnie, co oni tam porabiają, więc miała takie specjalne lustro. Dzisiaj to się nazywa kamera, taka telekamera do podglądania, albo można powiedzieć laptop z lokalizatorem. I to lustro wszystko królowej opowiadał. Potem to się nie za dobrze skończyło dla tej królowej, która przecież jej jedyną troską było upilnować swoją przybraną córkę. I w końcu gdzieś tam to lustro przepadło i po wielu latach tak się zdarzyło, że tamtędy przechodził niejaki Twardowski. Szedł sobie z zachodu na wschód, no i zatrzymał się u nas w Polsce i miał ze sobą to lustro Twardowskiego, dzięki któremu zrobił tutaj w naszym kraju kilka bardzo ciekawych cudów. A to lustro do dzisiaj wisi w Węgrowie i można sobie normalnie pójść i go obejrzeć. Bodajże w tamtejszym kościele. I tam jest napisane, że to jest lustro Twardowskiego, on jest wyraźnie pęknięte. To pęknięcie jeszcze jest wywołane przez krasnoludków z tamtej bajki. Pewnie każdy się domyśla, która. No właśnie. Ci z Państwa, którzy mieszkają blisko Węgrowa, tak jak ja, pewnie się pofatygują, ale skoro mówimy o kowalach, to stałych słuchaczy to nie zdziwi. Antek, o kowalowej córce wprawdzie to kolęda, no ale na temat. Najświętsza panienka po świecie chodziła i Pana Jezusa w żywocie nosiła. Trafiła po drodze starą kuźnię jedną. Kowalu, kowalu, przenocuj mnie biedną. Jak cię pani mam nocować? Mało miejsca mam. Mała chałupeczka, a dzieciów dużo tam. A idźże tam pani, do tej szopki w pole, będziesz miała swój nocleg spokojny w stodole. Koło onej szopy śliczna gwiazda świeci, dziwują się starzy, dziwują się dzieci. A jeszcze ci tam nigdy gwiazda nie świeciła, że najświętsza panienka syna porodziła. Kowalowa córka, co ręców nie miała, do szopy, do panienki prędko przyleciała. Kowalowa córko, podaj mi tu syna, jakże ja mam pani podać, kiedy ręców tylko się schyliła, odrosły jej ręce, przenajświętszej panience podała dziecięcie. Do domu poleciała, ręcami machała, a kowal jej się pyta, skąd ręców dostałaś? Ta mi pani dała, co nocleg chciała, ręce mi odrosły, jak dzieciem podałam. Bodajże w nie godzien ludzkiego spojrzenia, żeb ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć z dzieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada, przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. A my tak gadu-gadu, a tymczasem kłania się nam wszystkim nisko i melduje swoją obecność. No właśnie, Paweł Złosic, jak zwykle. A pan Witek ze swoim opowiadaniem oczywiście mile słyszany. Dodaję. Witam, panie Wojciechu. Nie słucham audycji regularnie. Nie wiem, czy się dobrze wstrzela, ale czytam sobie teraz powieść Amora Tolle.